Vijf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Premier Netanyahu van Israël en de minister van Defensie bezoeken vanavond familieleden van de mensen die worden vastgehouden door Hamas, meldt de Times of Israel. De ontmoeting is niet van officiële kant bevestigd. Hamas houdt zo'n 240 mensen gegijzeld. Halverwege vorige maand ontmoette Netanyahu ook al een aantal familieleden. Hij beloofde toen er alles aan te doen om de gegijzelden vrij te krijgen. Maar de families vinden dat het allemaal te lang duurt. Afgelopen week liepen ze in 5 dagen een mars naar Jeruzalem om meer actie te eisen van Netanyahu. Bij een actie tegen kinderporno is afgelopen week op zo'n 55 adressen huiszoeking gedaan. Daarbij zijn honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Naast de huiszoekingen kregen bijna 100 mensen een waarschuwing dat ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno. De politie zegt zo te willen voorkomen dat die mensen een stap verder gaan en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken. Javier Milei is de nieuwe president van Argentinië. De uiterst rechtse kandidaat won in de tweede ronde van de verkiezingen van de huidige minister van Economische Zaken. De economie in Argentinië staat er al jarenlang slecht voor. Milei wil daarom onder meer de dollar invoeren. Hij wordt vaak vergeleken met Donald Trump. In de Dominicaanse Republiek zijn nu 21 doden geteld na de zware regenval en overstromingen van de afgelopen dagen. Onder hen zijn de 9 mensen die zaterdag omkwamen toen een muur bij een tunnel instortte in de hoofdstad Santo Domingo. Door de overstromingen zijn zo'n 13.000 mensen in het land geëvacueerd. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag, met in het noorden de meeste regen. Het wordt vandaag maximaal een graad of 11. Morgen en woensdag vaker droog en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Komende woensdag, dan is het zover. Dan kun je naar de stembus. En vandaag in de 6e aflevering van De Jonge Stem hier in Vroeg gaan we het hebben over de woningnood. Ik wil graag gewoon een normaal huis straks en geen doos. Goeie baan. Je hebt zelfs spaargeld opgebouwd. Je ouders willen je helpen. En zelfs buiten de Randstad is het niet mogelijk om een huis te kopen. Nee, ik had niet verwacht dat ik nu op mijn 32e weer thuis zou wonen. En de universiteit blijft mij mensen aantrekken en internationale studenten zonder dat er genoeg huizen zijn. Rijke vriend, heb jij er al aan gedacht? Wat zegt u? Rijke vriend erbij nog. Heb jij nog? Nee. Vroeg. De Jonge Stem. Met Jan van Poppel. Een hele goede morgen. Dit is Vroeg van maandag 20 november. Er is momenteel een woningtekort van 390.000 woningen. En dat loopt voorlopig alleen nog maar op volgens onderzoeksbureau ABF bij de zogeheten jaarlijkse Primos-prognose. De ambitie van de overheid is om tot 2030 900.000 huizen te bouwen. Maar volgens dezelfde prognose zal dat niet gaan lukken. Hoe gaat Den Haag het woningtekort oplossen en wat voor mogelijkheden worden er aangeboden? 8 jongere partijen zijn bij ons in debat gegaan over thema's die spelen bij deze verkiezingen en vandaag dus woningnood. Hoe kijken deze jongeren naar de huidige problematiek rondom beschikbaarheid en betaalbaarheid van huizen? En in de studio hier in Hilversum bespreek ik alles verder met woningmarktanalist en blogger Jasper Dupont en Stefanie Andrees. Hij is beleidssocioloog binnen de faculteit bestuurskunde bij de Radboud Universiteit. Een hele goede morgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Stefanie ook. Ja, jij zit aan de lijn. Ja. Dat is misschien een beetje vertraging, maar dat komt helemaal goed. Jasper, laten we even bij jou beginnen. Dat er een tekort is aan woningen, dat is een feit. Maar hoe komt dat? Nou, een combinatie van factoren. Als er tekort is, dan zijn er of te veel mensen of te weinig huizen. Dus we hebben of te weinig gebouwd. Of nou ja, misschien te veel mensen die hier willen werken, studeren, wonen. Dus nou ja, een combinatie van die twee. Mm-hmm. En de woningmarkt is natuurlijk niet alleen woningen zelf. Het hangt ook samen met allerlei andere factoren. Ik heb een beetje ingelezen. Klimaat, energie, zorg. Er zijn genoeg linkjes te verzinnen. Hoe kun je uitleggen hoe die thema's met elkaar verweven zijn? Ja, nu maak je hem vrij breed. Kijk, zorg bijvoorbeeld. We hadden vroeger heel veel zorghuizen voor ouderen. Die zijn allemaal afgebouwd, gesloten. Nou, dat levert extra druk op de woningmarkt. Want die ouderen die blijven in een vrij ruim huis wonen. Niet zelden in hun eentje in een heel ruim huis. Qua klimaat zie ik op dit moment iets minder een haakje met de huidige problemen. Daar moeten we natuurlijk wel op voorbereid zijn en bedenken op welke plek je wil gaan bouwen. Maar vooral, er is ook vooral heel veel met de financiële sector samenhang van hoeveel geld gaat er naar de woningmarkt toe en hoe duur maken we het met z'n allen. Ja, is dat gesprek eigenlijk al lang gaande? Over de woningmarkt? Ja. Ja, nou, ik denk altijd wel een beetje. Ja. Ik heb toen me erin ging verdiepen ook al in de krantenarchieven gekeken. En eigenlijk heel veel discussies die we nu hebben over scheef huren, over bouwen. Ja, dat vind je allemaal terug in de jaren 70, 80. Dat is helemaal niet nieuw eigenlijk. Nee. Is dat volgens jou nieuw, Stephanie? Jij bent beleidssocioloog. Zie je het terug in historisch beleid, deze discussie over wonen? Ja, zeker. Maar als je heel lang teruggaat, zeg maar begin 20e eeuw, dan zie je dat wonen gewoon als een van de 5 grote problemen wordt gezien in heel veel Europese landen. Dat mensen inderdaad in een soort van sloppenwijken wonen. En dat om bijvoorbeeld de gezondheid, maar ook de moraal op te peppen, wordt gezegd van ja, er moeten betere, schonere woningen worden gebouwd. Maar iets minder ver als ik kijk naar mijn eigen ouders toen die jong waren en mijn opa's en oma's. Na de Tweede Wereldoorlog was er ook een heel groot woningtekort. En toen wonen mensen makkelijk met 3 gezinnen in een hele kleine appartement, waar tegenwoordig maximaal nog 1 gezin in woont. Ja, precies. Dus het is een thema van oude discussie. Precies, ja. En ik zag wel bijvoorbeeld, het RTL Nieuwspanel had gezegd dat het woningtekort voor het overgrote deel van de mensen op dit moment het belangrijkste verkiezingsthema is. Wat zie je terug daarvan in de campagne, Stephanie? Dat heb je dan vast ook gevolgd. Ja, zeker. Ja, je ziet dat alle partijen willen bouwen. En die zijn ze ontzettend eensgezind. Ja. Wel met een verschillende nadruk. Of ze meer richting de sociale sector, de private sector, de koopsector willen bouwen. Mm-hmm. Maar iedereen zegt er moeten huizen bij. En ik denk misschien nog op aanvulling van wat Jasper net zei. Het is niet alleen dat er veel meer mensen wonen in Nederland. We hebben ook veel meer mensen die alleen wonen in Nederland. En dat zijn zowel jongeren als ouderen. Ja, en dat draagt dus bij aan die druk op die woningmarkt. Jasper, jij volgt die campagne ook vast en zeker als het gaat om het woningtekort in Nederland. Wordt er eigenlijk een beetje eerlijk gepraat over ons woningtekort? Klopt het allemaal wat die politici zeggen? Nou, klopt het allemaal. Daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Maar dat geldt in het algemeen voor politici misschien. Ik denk dat er over het tekort wel redelijke consensus is van hoe groot het is. Iedereen heeft de intentie om te bouwen, zeker. Maar het is ook wel heel makkelijk, want er zit daar heel weinig frictie. Mm-hmm. Van hoe ga je dan bouwen, waar ga je bouwen, hoe zorg je dat we doorbouwen terwijl er nu die rente zo is gestegen en het eigenlijk allemaal een beetje in het slop raakt. Als je dan wil gaan bouwen bij iemand anders in de straat, hoe zorg je dan dat die daar oké mee is? Daar zit veel meer wrijving. En in de campagne wil iedereen wel roepen, ja, we gaan bouwen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk makkelijk punten scoren. En inderdaad, er zit vooral heel veel in van, ja, wil je het volledig aan de markt overlaten? Het zijn vooral de partijen op rechts die dat willen. Hè, van, nou, geef de markt zoveel mogelijk vrijheid, dan komt het wel goed. En een partij op links die willen dan terug naar volkshuisvesting. En als ze nou maar heel veel sociale huur bouwen, dan komt het wel goed. Ik denk dat daar een evenwicht in zou moeten zijn op lange termijn. Ja, duidelijk. Laten we gewoon lekker doorpraten. Zit je te luisteren en heb je vragen over de huidige woningcrisis? Nu is je kans, hè. Stel ze vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Jan van Poppel. Ja, Jasper, uit een onderzoek dat de demissionair minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer stuurde deze zomer bleek dat het woningtekort vooral stijgt door hogere migratiecijfers. Zowel vluchtelingen, arbeidsmigranten als buitenlandse studenten hebben een woning nodig. Volgens Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract moet vooral dit probleem aangepakt worden als het gaat om de woningcrisis, om zo dus meer ruimte op die woningmarkt te creëren. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat het goed is dat er een volwassen discussie over komt. In plaats van alleen maar het komt door de buitenlanders of het komt door de asielzoekers. De migratie is vooral gestegen vanwege arbeidsmigratie. Ik geloof dat 89% is geen asielzoeker, maar komt hier voor werk of studie. Vanmorgen stond CBS, had cijfers over studenten. Er waren 84.000, geloof ik. Mm-hmm. Nou, en voor werk komen gewoon heel veel mensen hier naartoe. En ik denk dat het beste recht is dat wij de vraag stellen van ja, als we er geen huizen voor hebben, hebben we niet ook voor een deel geen arbeids- of geen werknemerstekort, maar werkgeversoverschot. En sommige sectoren, hè, de vleesindustrie, de kassen, kun je best afvragen. Ja, die hebben heel veel arbeidsmigranten nodig, omdat ze echt draaien op goedkope arbeid. En als je dan ziet dat die mensen eigenlijk nergens kunnen wonen en in best wel slechte omstandigheden toch al wat kwetsbare wijken vaak belanden in de grote steden. Nou, dan denk ik van ja, daar kun je best een discussie over hebben. Als je dan die mensen nou echt nodig hebt, hoe zorg je dan dat je ze goed huisvest? Moeten we misschien sommige sectoren iets minder stimuleren? We zullen zeker arbeidsmigranten nodig houden. Vooral denk aan de zorg. Je wil niet dat de ziekenhuizen stilvallen. Zoiets als. Maar waar zouden we dan volgens jou moeten minderen? In welke sectoren? Nou ja, dan maak ik meteen allemaal mensen boos waarschijnlijk als ik daarover begin. Maar als ik zie dat we allerlei mensen aan het werk hebben om tassen over te laden van iemand die op Schiphol overstapt, die van New York naar Dubai vliegt. Denk ik van ja, oké, wie heeft daar nu echt belang bij? Als we dan te weinig mensen hebben die aan het werk zijn, is dit dan de plek waar we ze nodig hebben? Mm-hmm. En misschien interessant voor Stephanie. Wordt daar in beleid ook bewust aan gewerkt? Om te kijken van oké, arbeidsmigranten en welke sectoren hebben we ze nodig? En kunnen we daar de druk niet verlagen? Wordt daar naar gekeken? Er is nog geen daadwerkelijk beleid op, zover ik weet. Maar het wordt natuurlijk wel meegenomen. Maar veel meer naar op het moment van wat doen we met internationale studenten. Dus dat ministerie van Onderwijs is beleid aan het maken. Maar eigenlijk de internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland weer af te remmen. Dus daar wordt wel beleid gemaakt, maar voor arbeidsmigratie niet. Natuurlijk ook als het gaat om statushouders. Het zijn natuurlijk niet de asielzoekers, hè, die de woningen krijgen. De asielzoekers zijn een veel grotere groep, maar het zijn de statushouders die op een gegeven moment recht hebben op een sociale huurwoning. Ja, en de focus rondom deze campagne of in deze campagne is natuurlijk ook wel echt gericht op die migratiecrisis. Komt dat ook omdat de woningcrisis zo alomtegenwoordig is op dit moment? Volgens jou? Ik denk dat wel met elkaar te maken heeft, zeg maar. Maar migratie is al jaren, al 10, 20 jaar, een heel groot onderwerp in alle campagnes. Ja. Er zijn best wel veel partijen die daar een speerpunt van hebben gemaakt. En het is wel interessant om te zien, want ik volg de woningmarkt en de verkiezingen nu al bijna 15 jaar, ook voor mijn werk. Dat je ziet dat het voor het eerst eigenlijk die migratie zo sterk aan het woningtekort wordt gekoppeld. Dat eerder hebben we vooral discussies gehad over de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Moeten we huurwoningen bijbouwen of moeten we koopwoningen bijbouwen? En in deze verkiezingen wordt die link wel heel sterk gelegd. Ja, het gaat deze campagne sowieso veel over voor wie er dan gebouwd moet worden. Hè? Arbeidsmigranten, ouderen of juist jongeren. Dat laatste dat hebben we ook voorgelegd tijdens ons vroeg debat. Wat we eerder hielden. Want wie moet er dan voorrang krijgen? We gaan luisteren naar een fragment waarin je BBB Jong en Pink, de jongere partij van de Partij voor de Dieren, met elkaar in gesprek hoort. Nou, wij willen dat baseren op lokale binding. Dus dat is dan natuurlijk jongeren die daar opgegroeid zijn. Het gaat ook voor ondernemers die daar in de buurt ondernemen. En alle mensen die daar echt bij de gemeenschap, tot de gemeenschap horen. En we denken ook dat je dan makkelijker kan bouwen. Want je hebt nu een van de grootste problemen om niet snel kunnen bouwen, is dat je heel veel kan klagen over misschien komt er geluid, et cetera. En we merken uit veel voorbeelden in het land ook dat als er dus gebouwd wordt voor mensen die ook uit je buurt komen, dan wordt er veel minder geklaagd. Ja, en dan denk je, ach ja, als de zoon van buurman Frank hier komt wonen, dat is best wel fijn eigenlijk. Mm. En dan weet je zeker dat er niet iemand wordt ingevlogen van veraf om dan een beetje overlast te veroorzaken. Oké, okay, Pink, BBB Jong wil checken wat voor binding mensen met de plek hebben. Zijn jullie het daarmee eens? Het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen binding hebben met de plek waar ze wonen. Maar je moet de mensen die er al wonen natuurlijk ook daar kunnen blijven wonen. En daar laat BBB wel echt steken vallen. BBB is tegen het bevriezen van de huren en voor het laten opkopen van sociale huurwoningen. Nou, dat is een verschrikkelijk dom idee. En daarmee jagen dus wel al die mensen weg uit de plek waar ze graag willen wonen. Ja, een bijdrage van Ronan van Lange van Pink dus en Alexander Hendricks van BBB Jong. Jasper, ik zag je grijnzen toen je Alexander hoorde van BBB Jong. Hoe luister jij naar zo'n verhaal? Nou, ik moest vooral lachen toen hij zei dat iemand van buiten de overlast komt veroorzaken. Denk ik van, ja, dan heb je ook wel al een zeker beeld, zet je daar neer. Mm-hmm. Maar hoe belangrijk is het dat mensen die je kent of die je in je directe omgeving, of indirecte omgeving, maar in ieder geval waar je een soort van binding mee hebt, dat die bij je komen wonen. Die sociale cohesie, hoe belangrijk is die? Nou, ik denk dat sociale cohesie heel belangrijk is. En in steden de afgelopen jaren is best wel heel veel huur ontstaan. Dus wat voorheen koopwoningen waren, is gekocht door beleggers, zijn huurwoningen geworden. Wordt dat met tijdelijke contracten verhuurd. Vaak met groepen studenten of mensen die bij elkaar kamers huren. Dus dat is heel fijn voor die groep. Alleen op de woningmarkt is het gewoon bijna altijd zo. Als één groep ergens profijt van heeft, heeft een ander er last van. En het klopt dat als veel woningen op die manier verhuurd worden en die mensen lopen tegen de 30, 35, willen een gezin gaan stichten, ja, dan zijn die woningen wel weg voor de volgende fase in hun leven, waar ze gewoon stabiel een gezinnetje willen hebben. Want die woningen worden dan verhuurd. Ja. En inderdaad, sociale huurwoningen zijn best wel op grote schaal verkocht. Niet iedereen wil of kan kopen. En als jij dan in de stad wil blijven bijvoorbeeld, je woont al een paar generaties in Amsterdam en er is geen huurwoning meer voor jou te vinden, ja, dan is het paar jaar verderop in je leven is dat een groot probleem. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als het dan gaat over toekomstig beleid, oftewel we moeten bouwen, we moeten meer bouwen, daar is dus in ieder geval consensus over. Voor wie bouw je dan als het aan jou ligt? Of is daar geen eenduidig antwoord op te geven? Nou, ik denk dat het oplossen van de woningnood, we praten altijd over bouwen, maar dat is maar best wel heel weinig. Hè. We hebben het over nu 80.000 woningen die per jaar worden toegevoegd ongeveer. En we willen dat 100.000 wordt. Maar dat is op het totaal van iets van 8 miljoen huizen. En er gebeurt veel meer in die huizen die er al staan. Als er een belastingwijziging is, of als we zeggen van hé, je mag meer huur vragen, je mag tijdelijke contracten instellen, dan gebeurt er veel meer in die 8 miljoen huizen die er al staan dan die paar duizend die erbij komen. En eigenlijk die huizen die erbij komen, daar stellen we dan vaak heel veel eisen aan. Van het moet voor die groep zijn of voor die groep. En die moeten zoveel verdienen. En hè, wat net al werd gezegd van onze eigen jongeren. Je creëert er allerlei barrières bij het nieuwe bouwen. Wat het ook weer moeilijker maakt misschien om die huizen neer te zetten. Terwijl er misschien wel veel meer te halen is in wat er al stond. Ja, laten we nog heel even gaan naar die jongeren. Hè, want die hoorden we net ook aan het woord. De jongeren en de starters. Dat is een groep waarvan ik in ieder geval heel vaak hoor dat daar een groot probleem zit. Stefanie, moeten zij zich zorgen maken over de situatie waar ze in zitten volgens jou? Ja en nee. Zou ik met een genuanceerd antwoord komen hoor. Ik zie dat heel veel jongeren zich zorgen maken. Ja. En dat snap ik. En ik zie het bij mijn eigen studenten ook heel erg. Dat verhaal van ja, wij zijn de pechgeneratie. We hebben nooit studielening of nooit een basisbeurs gehad. We hebben altijd moeten lenen. En nou komen de huizenmarkt op en is daar ook geen plek. Dus ik snap dat ze zich zorgen maken. En we hebben een woningtekort in Nederland. Maar ik zou ook een beetje nog een boodschap van hoop mee willen geven. Dit is iets wat we in alle generaties altijd terug hebben gezien. Elke generatie van de twintigers, zeg maar, komt in eerste instantie niet aan de bak. En voor de meeste mensen komt het uiteindelijk wel goed. En we zien natuurlijk ook een demografische verandering in Nederland. We hebben hele sterke vergrijzing. Dat betekent dat op een gegeven moment ook weer woningen vrij gaan komen. En het is voor een deel denk ik ook onrealistisch om te denken als jij klaar bent met school, dat je dan zeker dat je dan gelijk kan kopen. Dat kon ik ook niet toen ik van de universiteit afkwam en ging werken. Dus ik zou ook zeggen, net van, nou ja, sta je niet blind op die koopwoningmarkt. En zeker als we kunnen investeren in sociale huurwoningen, ik ben daar best wel voor, dat je mensen een oplossing geeft voor tijdelijk, dat je mensen na het hun leven op kunnen bouwen en op een gegeven moment, als ze dat willen, door kunnen stromen naar de koopmarkt. Mm-hmm. En we zien dat in elke generatie zien we dat proces eigenlijk doorlopen. Ik denk wel dat deze generatie ten opzichte van, nou ja, de jaren 70, jaren 80, jaren 90, het misschien wel zwaarder heeft. Ja, laten we het zo ook hebben over die sociale huurwoningen. Ik wil toch nog heel even naar een fragment ook van dat jongerendebat. Want daar gaat het ook over die hoop die jij hier aanhaalt, Stefanie. En over de oplossingen voor jongeren. Laten we even luisteren. Je hoort Bastiaan Meijer van SP Jongeren en Floris van der Valk van de Jonge Democraten. Ja, wonen is een recht en geen verdienmodel. Ik las gisteren dat er in Amsterdam maar 22 woningen zijn vergeven. Sociale huurwoningen zonder prioriteit. Dan vind ik dit een valse tegenstelling. Ik denk dat we de markt uit de woningmarkt moeten slopen. Daar weer regie over moeten pakken vanuit de overheid. En dan voor iedereen moeten gaan bouwen die een betaalbare woning wil. Goed, ga ik even helemaal naar het einde, naar de Jonge Democraten. Vertel. Ja, ik kom toevallig uit Amsterdam. En ik denk dat dat precies wat daar staat, wat er in Amsterdam gebeurt, de oplossing moet zijn. Ik denk dat we het veel meer moeten hebben over de doorstroom. Er zijn gewoon mensen die in een te grote woning wonen, waar ze helemaal niet, waar ze eigenlijk wel uit zouden willen, maar er is gewoon geen andere woning voor ze. En ik denk dat dat echt een oplossing is voor jongeren en starters. Okay. Als we zorgen dat mensen, die ouderen bijvoorbeeld, die in een vierkamerappartement wonen, kunnen doorstromen, dan biedt dat heel veel ruimte en lucht. Dus ik denk dat we daar moeten focussen. Ja, Stefanie die zei net van we moeten niet verwachten dat als je afgestudeerd bent dat je meteen een huis kunt kopen. Maar goed, uiteindelijk moet dat dan toch gaan gebeuren. Of in ieder geval willen veel mensen dat. Is die doorstroming, waar het hier ook kort over ging, een belangrijk aspect van het woningtekort, Jasper? Ik refereerde eerder ook al aan. De verzorgingshuizen zijn grotendeels verdwenen. En als je doorstroming krijgt bij ouderen, zoals de JOVD-jongen zegt, ja, dat zou veel oplossen. Alleen de ouderen die zitten vaak gewoon prima waar ze zitten. Het is best heel moeilijk om die in beweging te krijgen. Je zou kunnen zeggen van belast de eigen woning bijvoorbeeld wat meer. Dat er een prikkel ontstaat. Dat is misschien ook wat impopulair. En ik heb zelf ook ouders in een mooie koopwoning zitten. Ja, ik hoef ook niet per se dat die gedwongen worden om door te stromen. Uiteindelijk wil niet iedereen doorstromen. De doorstroming is er ook een beetje op gericht vaak dat iedereen maar het maximale uitgeeft aan wonen. En ik denk dat helemaal niet iedereen daar behoefte aan heeft. Dat het ook wel heel fijn kan zijn om ergens te blijven. Zeker qua het innemen van ruimte zou daar wel heel veel te halen zijn. En zeker boven de 50, hè, als de kinderen het huis uit zijn, staan er kamers leeg. De hospitaverhuur is weer een klein beetje in opkomst. Ja, wat betekent dat studenten bijvoorbeeld bij mensen inwonen, die kamers over hebben? Ik denk dat daar heel veel winst te halen is. En ik denk ook dat inderdaad, als je iemand kent, dan doe je dat eerder. Ik kan me best voorstellen dat als mijn kinderen gaan studeren, en als ik dan die kamers zou verhuren die vrijkomen, en zij krijgen daarmee voorrang in een andere stad, dat is misschien ook weer wat oneerlijk verdeeld, maar dan is er voor mij wel een prikkel om te zeggen van hey, ik ga mijn kamer verhuren. Ja. Ik zit nu te denken, in die campagne gaat het natuurlijk veel over dat bouwen, maar gaat het eigenlijk in de kern ook niet om het meer innovatief omgaan met de woningen die we hebben? Zeker, voor wat mij betreft absoluut. En nu net, deze twee jongeren zeiden ook weer van we moeten sociale huur bouwen. Ja, dat gaat om zulke kleine aantallen. We hebben in 2013 of 2015 zijn de WOZ-punten toegevoegd aan het puntenstelsel, waarmee je op een populaire locatie werd de huur hoger. En dan kon je makkelijker zeggen van deze huurwoning is geen sociale huur meer, deze mag je in de markt zetten. Daarmee is er echt een flinke verschuiving geweest in de grote steden van sociale huur en goedkope koopwoningen naar vrije sector huur. En daar kun je niet tegenop bouwen. Dat heeft gewoon echt een veel grotere invloed dan de huizen die je toevoegt aan de rand van een stad. Ja, ben je dat met Jasper eens, Stefanie? Ja, dat ben ik eens. En wat je heel erg ziet, is wat de prijs van koopwoningen opdrijft, zijn de financiële mogelijkheden van mensen. Dus wat je hebt gezien de afgelopen jaren, is dat de hypotheekrente heel erg laag was. Daardoor. Want mensen kijken uiteindelijk naar wat ze aan wonen uitgeven aan het eind van de maand, zeg maar. Dus als de hypotheekrente omlaag gaat, dan kun je meer lenen bij de bank. En dat kan je dan weer in een huis steken. En omdat de woningmarkt sinds 2014 eigenlijk nu aan het groeien is weer, de prijzen weer omhoog gaan, zie je ook mensen die verhuizen, die dat geld uit hun huis weer doorinvesteren. Dus als je het hebt over wat zou je kunnen doen om dat minder te maken, zou een hele onpopulaire maatregel zijn. En ik geef hier absoluut geen politiek advies of beleidsadvies. Maar dan zou je misschien de winsten uit de overwaarde moeten gaan belasten. Jasper is een popel om iets te zeggen, volgens mij, Stefanie. Dat beleidsadvies wil ik graag inkoppen. Belast dat, want je hebt er helemaal niks voor gedaan. Ik heb ongeveer 10 jaar geleden een huis gekocht. Ik heb het eens op een rijtje gezet van wat is er nou gebeurd in die 10 jaar. Ja. Ik heb zo ontzettend veel geld verdiend door alleen maar te wonen, waar ik helemaal niks voor gedaan heb. En ik betaal er helemaal geen belasting over. Ja, dat Bij mij kan dat er niet in. Dus ja, dat. En maar dat is, op zich nobel dat je het zegt. Maar ik denk dat veel mensen denken van nou, dat is toch mooi meegenomen. Daar wil ik graag zo min mogelijk belasting over betalen, over die winst. Ja, maar wat ga je ermee doen? Het zit in je huis. Dat geld hebben we veel harder nodig om de economie te stimuleren, om bedrijven op te zetten, om te innoveren. Nu zit dat allemaal in je huis. En het is precies wat Stephanie zegt. Hè? Hoe meer je kunt lenen, hoe duurder die huizen worden. Ik zeg zelf altijd, als huizen te duur zijn, moeten de prijzen omlaag en niet de leningen omhoog. Want dat is eigenlijk wat je nu ook in de verkiezingscampagne ziet. Hè? Van geef dan toch maar een starterslening, of er komt een fonds betaalbare koopwoning, of allerlei manieren om er meer geld in te storten. Maar ja, als je meer kunt lenen, worden de huizen duurder. En inderdaad, afgelopen jaren de rente daalde, konden we meer lenen. En voor consumenten is dan nog wel dat, hè, de Nibud zit daartussen, die zegt van nou, je mag ongeveer 4,5 keer je inkomen mag je aan hypotheek besteden. En dat is eigenlijk niet heel hard gestegen, maar voor beleggers is het veel harder gestegen. Dus de beleggers die hebben daarmee jongeren ook uit de markt kunnen prijzen door die lage rente. Ik denk dat nu wel aan het herstellen is. Omdat die rente gestegen is, dat de beleggers weer een beetje wat afstand gaan nemen. En jongeren misschien iets beter ertussen komen. Ja, nou laten we er zo allemaal over doorpraten. We gaan even naar muziek, als jullie het goed vinden. Even ademhalen. En heel toepasselijk die titel, alsof ze het erop uitgekozen hebben. Home Again van Kiwanuka. I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My paths will be made straight. So I'll close. Again van Michael Kiwanuka hoorde hier op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, ik zei het al, als je vragen hebt over het woningtekort, laat het vooral weten in de NPO Radio 1-app. En dat gebeurt al flink. Jasper, hier een vraag voor jou van Diana. Zou doorstroming ook niet gestimuleerd kunnen worden door woningen aan te bieden met extra service voor ouderen in de buurt? Ja, waarschijnlijk. Maar waar haal je die extra woningen zo snel vandaan? En daarbij denk ik ook dat ouderen, die zijn gewoon niet zo heel verhuisgeneigd. Die zitten vaak gewoon wel prima. Mm-hmm. En in een buurt woningen toevoegen met zorg, ja, fantastisch. Maar best wel heel moeilijk te realiseren. Ja, dus wel te complex eigenlijk, volgens jou. Nou, we moeten het vooral proberen. Ja. Maar, ja. Nazar die zegt hier, vroeger kochten mensen een huis en bleven in dat huis wonen. Later bleef dan een van de kinderen in dat ouderlijke huis wonen. En tegenwoordig is het een trend geworden. Mensen willen steeds mooier en groter wonen en wisselen van huis. Is dat niet gewoon het probleem, Stefanie? Ja, dat denk ik wel voor een deel. Dat is wat wij net noemden, hè, dat herinvesteren van winst eigenlijk op de woningmarkt. Maar dat komt ook doordat we in Nederland allemaal steeds mobieler zijn geworden. Dus mensen wisselen vaker van baan. Je hebt ook niet, over het algemeen niet meer een baan voor het leven. Maar op een gegeven moment denken mensen, nou, ik wil ergens anders heen. Ik wil ergens anders wonen. We hebben nu ook te maken allemaal met twee verdieners. Die werken niet allebei op dezelfde plek. Ook daar wordt vaak gekeken van, ja, waar gaan we dan wonen? Gaan we in de ene stad of dorp of in het andere plek wonen? Of gaan we er middenin wonen? Ja, dus dat blijven in je ouderlijk huis, dat is een beetje ouderwets geworden eigenlijk. Ik denk dat voor veel mensen niet meer past bij hoe de samenleving nu zit. Ja. Ja, en nog een andere oplossing. Misschien kun jij er ook op reflecteren, Stefanie. René die zegt, er zijn heel veel leegstaande kantoorpanden. Kunnen we daar niks mee? Ja, dat gebeurt voor een deel ook. Er zijn best wel wat kantoorpanden die zijn omgebouwd. Maar en het grootste probleem, denk ik, met kantoorpanden is dat ze vaak aan de randen van de stad liggen, op industrieterreinen. En dat er weinig voorzieningen zijn. En mensen willen ook voorzieningen waar ze wonen. Dus dat is een oplossing. Maar ook, wat Jasper ook zegt, maar een oplossing voor een klein deel. Maar ik denk dat we op verschillende paden in moeten gaan zetten, als beleid. Ja. Om dit op te lossen. Ja, duidelijk. Jasper, dan nog één voor jou van Matthijs. Die zegt, jullie hebben het maar over een woningtekort, maar het probleem is gewoon een asielzoekersoverschot. Ben je het ermee eens? Nee. Nee. Ik denk dat asielzoekers is maar een heel klein deel van de instroom in ons land. En ik denk dat we best heel veel jonge mensen nodig hebben, omdat we aan het vergrijzen zijn. Ik mis ook wel een beetje de discussie eigenlijk in deze verkiezingen. Dat die asielzoekers, die krijgen een soort van gratis. Die komen uit zichzelf. Hoe zorgen we dat we die goed inzetten op onze arbeidsmarkt? Want kennelijk hebben we heel veel arbeidsmigranten nodig. Nou ja, deze groep kan een deel daarvan volgens mij invullen. Mm-hmm. Kijk, die mensen die zijn op de vlucht. Ik vind dat een heel andere discussie dan de arbeidsmarkt, waar je echt voor mijn gevoel keuzes kunt maken. En bij asielzoekers even, weet je, dit is gewoon een humanitaire plicht. Ja, maar het is niet zo dat asielzoekers de druk op de woningmarkt extreem vergroten, volgens jou? Nee, want dat is waar Matthijs denk ik naar refereert. Nee, het is maar een klein deel van de instroom. En de druk die zij veroorzaken zal dan vooral op de sociale huur zitten. Maar de druk die daar is op dit moment is vooral, vanwege meer de afbraak van die sector door de kabinet Rutte. Ja. Ja, duidelijk. Zit je te luisteren en heb je nog meer vragen hier over het woningtekort? We reflecteren er straks nog even op. Dus stel ze vooral en blijf ze ook stellen in die NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even iets heel anders. Vandaag is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. In 1989 werd het Kinderrechtenverdrag goedgekeurd door de Verenigde Naties. Het bestaat uit 54 artikelen rondom verschillende thema's. Armoedebestrijding, onderwijs, sociale cohesie. Het is een uniek verdrag, want zo goed als alle landen op aarde hebben dit verdrag getekend en ook geratificeerd. Wat dan weer betekent dat deze landen zich ook echt moeten houden aan de regels. En vandaag wordt er vanwege die internationale Dag van de Rechten van het Kind extra aandacht gevraagd voor onderling begrip onder kinderen en het welzijn en de welvaart van kinderen. En daarom draai ik deze ochtend in Vroeg, je hoort hem al zachtjes op de achtergrond, Forever Young van Alphaville. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Ja, Forever Young van Alphaville hoorde hier op NPO Radio 1. Vroeg. Met Jan van Poppel. Ja, dit is Vroeg van maandag 20 november. Vandaag praat ik samen met Jasper Dupont en beleidssocioloog Stephanie André over de woningnood in ons land. Is meer bouwen, bouwen, bouwen de oplossing? Wat voor woningen hebben we eigenlijk in Nederland? En wat betekent wonen nou eigenlijk precies? Daar gaan we deze laatste 20 minuten van Vroeg over praten. Zit je te luisteren en heb je vragen over het woningtekort in Nederland? Stel ze dan vooral in die NPO Radio 1-app. Stephanie, de oplossing voor onze woningnood is vooral dat we moeten bouwen. Daar hebben we het net ook over gehad. Je haalde het al kort aan. Alleen, er moeten ook keuzes worden gemaakt over de uitvoering. Hè. Moet het groen zijn of zijn de milieuregels niet meer belangrijk? Waar ligt de focus op duurzaamheid van de woningen? Hoe verschillen politieke partijen hierin als het gaat om toekomstige woningbouw? Nou, je ziet hier eigenlijk best wel een klassieke links-rechts verhouding als je kijkt naar wat de partijen willen. Dus als je kijkt naar de wat meer linkse partijen, dus SP, Partij van de Dieren, maar ook GroenLinks, PvdA, die willen meer inzetten op sociale huurwoningen. Dus SP die zegt bijvoorbeeld ook 30%, zelfs 50% volgens mij moet sociale huur zijn, maar minimaal 30%. De wat meer middenpartijen zeggen ook, ja, wel, nou ja, misschien niet alleen maar sociale huurwoningen bouwen, maar inzetten op die maximale huurprijs. En dan oprecht zeggen ze van ja, vooral inzetten op koopwoningen. Waarbij het wel interessant is om te zien dat de VVD weer een klein beetje terug lijkt te komen van zijn liberaliseringsacties van de afgelopen 10 jaar. Die zegt van ja, we hebben wel een beetje overheid erbij nodig. Terwijl 10 jaar geleden zei Stef Blok, ja, de woningmarkt is af. Daar moeten we als overheid niet meer aankomen. En Hugo de Jonge die is natuurlijk nu toch bezig om als minister van Wonen, of demissionair minister van Wonen nu, om daar weer op in te grijpen. Ja, en ik weet nog dat tijdens de Provinciale Statenverkiezingen bijvoorbeeld het stikstofprobleem ook een grote rol speelde als het ging om woningbouw. Is dat probleem ook nog echt? Is dat nog een groot thema in de campagne op dit moment? Ja, maar minder groot dan bij de Provinciale Staten. Maar het wordt wel genoemd. Maar we hebben gewoon eigenlijk vier grote problemen als het gaat om het bouwen. Dus inderdaad, van, nou ja, die stikstof. Nou, we willen de natuur goed houden. We hebben een tekort aan bouwvakkers. Het is al jaren gaan, maar zeker door de recente inflatie zijn de bouwmaterialen veel duurder geworden. En grond is duur. Dus we zitten eigenlijk op vier plekken waar je iets zou moeten doen. En als je nu kijkt naar de verkiezingsprogramma's, is de PVV die zegt gewoon, ja, die stikstofregels die moeten we helemaal laten gaan. Ja, ik zie Jasper in de studio twijfelend kijken. Ja, ik sla vooral aan op die bouwkosten en die grond. Voor mij draait, je noemde vier problemen, Stephanie. Voor mij draait het echt om grond. Alles draait om grond. En als je kijkt, hè, sinds de jaren 90, Finex was begin jaren 90. Finex zijn, even uitleggen wat Finex, wat is dat zijn die oersaaie wijken buiten de stad waar je als jongere niet aan moet denken om te belanden. Ik woon in zo'n Finex-wijk uit 1991. En eigenlijk wat nu is Hugo de Jonge aan het nadenken over het Novex. En dat gaat daar voor mijn gevoel erg op lijken. En de discussie gaat heel erg over grond. Waar ga je bouwen? Van wie is die grond? En die grond, als je er mag bouwen, wordt heel veel meer waard. En als je kijkt, sinds Finex zijn woningen ongeveer 4,5-5 keer zo duur geworden. Omdat we gewoon veel meer kunnen lenen. En de rente was gedaald en we zijn met z'n tweeën gaan werken. En de bouwkosten sindsdien zijn iets van 2,5 keer zo hoog geworden. Dus het is waar, de laatste 2 jaar zijn de bouwkosten gestegen. Nu zie je dat eigenlijk vaak wel als huizenprijzen heel hard omhoog gaan, dat ook de bouwkosten gaan stijgen. Ook omdat er ontstaat schaarste bij bouwvakkers. Maar als de markt afkoelt, dan zakt dat ook wel weer wat over het algemeen. En er is in principe nog heel veel ruimte tussen die huizenprijzen die gestegen zijn en de gestegen bouwkosten. Ik bedoel, alleen al sinds corona zijn volgens mij huizenprijzen 40-50% gestegen. En die bouwkosten, dat is ook gestegen, maar niet zoveel. Daar is gewoon nog best wel veel ruimte. En de politieke discussie gaat gewoon vaak over geld. Nu lees je in het nieuws heel veel berichten van, nou, dit zou kunnen, dat zou kunnen. Maar eigenlijk vraagt iedereen om geld. Terwijl voor mijn gevoel is er echt nog wel heel veel geld in die grondprijzen. En hoe zouden we dat dan moeten doen? De grondprijs omlaag? Het gaat heel erg over de verdeling van de winst. Stel dat er een huis gebouwd wordt. Tussen het huis van mij en het huis van twee huizen verderop staat niks. Dat staat leeg. Dan heb je alleen maar grond. Als je dan een huis bouwt, dan kost het ongeveer 2 ton. Als je vervolgens zou willen verkopen, dan kun je er 4,5 ton voor vragen. Dus die grond daar is dan 2,5 ton waard. Mm-hmm. En de vraag is een beetje van, ja, is die, als de gemeenteraad zegt van, we mogen daar gaan bouwen, van wie is dan die 2,5 ton? Is dat van degene die die grond al had, terwijl je er nog niet mocht bouwen? Of is dat van de gemeenteraad of van de gemeente die zegt van, we gaan daar bouwen? En daar zijn ook wel plannen, vooral op links, nieuw sociaal contract kwam er volgens mij ook mee om die waardesprong, om daar waarde uit te trekken. Want wij als gemeenschap bepalen dat je daar mag bouwen. En wij als gemeenschap maken dat die grond veel waard is, omdat daar infrastructuur ligt en omdat daar werk is en weet ik het. Dus die waardesprong moet dan ook van de gemeenschap zijn. Mm-hmm. Dat heet de planbatenheffing. Vooral in de afgelopen regeerperiode waren daar ChristenUnie en PvdA mee bezig. Ik hoop echt dat hoog op de agenda komt en blijft. Ja, wat vind jij daarvan, Stephanie? Die planbatenheffing? Ik weet het niet zo goed, eigenlijk. Het probleem met heel veel, dat is een beetje het probleem. De woningmarkt is geen echte markt. Het is voor een deel markt en voor een deel overheid en voor een deel is het wat huishoudens ermee doen. Dus elke maatregel heeft onvoorziene gevolgen. En ik kan met die planbatenheffing kan ik eigenlijk niet zo goed bedenken wat de voorziene en onvoorziene gevolgen zijn. Ik denk wel, als je kijkt naar, zeg maar, als een huis er staat, dan is het er nog niet, zeg maar. Je hebt ook een riolering nodig en er moet een weg naartoe en er moeten OV-diensten worden opgezet. En dat zie je bijvoorbeeld inderdaad in die Phoenix-wijken. Ik heb zelf vroeger Leids Rijn, of vlakbij Leids Rijn eigenlijk gewoond. Dus in Phoenix is de vierde, in Utrecht is de vierde nota ruimtelijke ordening. Toen zijn er ontzettend veel wijken bijgebouwd. En bijvoorbeeld in die wijken was het idee, we maken voor iedereen één parkeerplek. Want die wijken zijn heel erg opgezet voor fietsers, voor openbaar vervoer. Maar toen de eerste mensen daar kwamen wonen, toen was er nog geen openbaar vervoer, maar dat was nog niet geregeld. Dus wat is er gebeurd? Iedereen heeft een tweede auto gekocht en daar is eigenlijk geen ruimte voor in die wijk. En ik ben bang, als je zo'n heffing gaat invoeren, daar moet je heel goed over nadenken. Ik ben bang dat anders bijvoorbeeld de voorzieningen minder worden. Ja. Dus misschien zou, als die heffing daar is, dan zou dat geld wel in de gemeente moeten blijven, zodat de gemeente aan die voorzieningen kan werken, bijvoorbeeld. Ja. Zou even mijn snelle inschatting zijn. Ja, nee, duidelijk. Iets dat ik ook veel hoor bij politici is het bouwen van een extra straat in dorpen. Dat heb ik zo ongeveer iedereen horen zeggen. Wat moeten we daarvan denken, Stefanie? Ja, ik vind het een heel sympathiek plan. Ik vind het echt heel sympathiek, maar ik vraag me heel erg af of het haalbaar is. Je hebt, als je een wijk neerzet, dan heb je schaalvoordelen. Mm-hmm. En dan kun je ook zorgen dat die voorzieningen er allemaal zijn. Ja, dus en niet een extra straatje met 10 huizen, zeg maar. Nee, precies. En als je het hebt over leefbaarheid van dorpen, dan weet ik niet of je er bent met een extra straatje. Mm-hmm. Of je dan niet iets groter uit zou moeten Wat pakken. Wat vind jij daarvan, Jasper? Nou ja, het straatje erbij klinkt heel sympathiek. Je zou het ook kunnen zeggen, weilandje eraf. Want daar komt het dan eigenlijk uiteindelijk op neer. En kijk, er werd al buitenstedelijk gebouwd. Wat nu vooral aan de hand is dat er volgens mij tot 12 woningen kon je zonder al te veel onderbouwing buiten de stad bouwen. Mm-hmm. Projectontwikkelaars die bouwen heel graag in het groen. Dat is voor hen het meest lucratief kennelijk. Dus die hebben een zekere lobby gestart om die 12 op te hogen naar 50. En dat is dan dat straatje erbij plan, dat je tot 50 woningen zonder heel veel onderbouwing eigenlijk gewoon buiten de stad, buiten het dorp mag bouwen. Mm-hmm. Ja, misschien is het nodig, maar ik denk dat je daarmee wel heel veel regie uit handen geeft waar dan gebouwd gaat worden. Want dan gaat er dus op allerlei plekken waar mensen een weilandje hebben, die krijgen dollartekens in de ogen en willen daar huizen bouwen. Terwijl je, als je regie wil nemen, kun je ook zeggen van, nou, we willen zo'n soort stad hebben en dan moeten we dit erbij bouwen. Of we willen inzetten op grote wijken met voorzieningen of zoiets. Ja, ik wil nog even naar een fragment. Een fragment van Iris Scholten van het CDA en Jerke Sets van Perspectief. En zij zijn ook in debat over de klimaatregels die dan komen kijken bij het uitbreiden of het bouwen. Laten we daar zo nog even op reflecteren. Klimaatregels kunnen worden versoepeld, want ik denk dat als je de ruimte tijdelijk ook kan geven aan bouwprojecten, aan boeren, aan andere vormen waar stikstof een hele grote rol speelt nu, om te innoveren, dan is die ruimte er en dan is het bedrijf straks duurzamer. Er staan die huizen daar en dan kost het geen stikstof meer en dan kun je gewoon de wet weer volgen. Perspectief, de laatste woorden zijn voor jullie. Ja, we moeten pragmatisch zijn, want er moeten gewoon snel huizen bij. Alleen toch zijn we het oneens met deze stelling, omdat de grote reden dat we in dit probleem zijn gekomen is omdat Henk Bleker van het CDA destijds een voorschot heeft genomen op natuurbescherming. Dus wij zijn eigenlijk in deze shit terechtgekomen omdat we de regels niet zo nauw namen. Dus ja, we moeten in de basis die regels hanteren. En waar het echt nodig is, daar moeten we pragmatisch zijn. Ja, je zei net, Jasper, het extra straatje zonder al te veel onderbouwing. Moet er dan wel rekening gehouden worden met de natuurregels of gaan die ook op de schop dan bij dat extra straatje? Zo precies weet ik niet wat die wijziging inhoudt. Maar ik mag toch hopen dat er dan niet echt in een Natura 2000 gebied een straatje komt. Het gaat volgens mij meer om gewoon een stuk braakliggend terrein buiten de dorpsgrenzen. Ja, maar je zei net wel van, er wordt het liefst gebouwd in het groen. Dat is toch ook vaak dan aan de rand van wellicht een natuurgebied. Hoe moet er volgens jou, hoe moet dat samengaan, de woningnood oplossen en duurzaam en natuurvriendelijk bouwen? Gaat dat samen? Ik denk dat duurzaam bouwen zal toch wel komen, omdat het uiteindelijk wat oplevert voor degene die het huis koopt. Mm-hmm. Maar kijk, die rijtjeshuizen, het is gewoon relatief eenvoudig. Je hebt één ontwerp en je zet er 1000 van neer. Dat levert het meeste op dit moment. En er lopen plannen om met afbreekbare materialen huizen te bouwen. Dat gaat volgens mij nog niet heel hard. Mm-hmm. Ja, daar zal over nagedacht moeten worden. Dat is niet per se waar ik heel veel... Heel veel over weet. Nee. Nee, oké. Nou, duidelijk. Ik wil even naar de term die al een paar keer gevallen is. Daar hebben we het nog niet echt diep over gehad. Namelijk de sociale huurwoning. Stephanie, allereerst, is dat de oplossing voor het woningtekort als het aan jou ligt? Nou, voor een deel wel. Ja, ik denk, maar dan zit ik ook heel erg met het idee van sociale huurwoning is ook een sociaal vangnet. Dus als je gaat scheiden en je moet ergens heen of je ouders overlijden, je kan niet in hun woning blijven, dan zou je in de sociale sector moeten kunnen wonen. Dat is voor mij, het gaat voor mij om volkshuisvesting. Ja. Volgens mij is wonen voor een deel volkshuisvesting, dat is een taak van de overheid. Ja, Jasper, wat vind jij daarvan, sociale huurwoningen? Nou, ik denk dat de term sociale huurwoningen een klein beetje negatieve connotaties oproept. En dat daar hard aan gewerkt is door bepaalde partijen om dat zo ver te krijgen. Want dat is echt teruggebracht tot voor hele arme mensen, zielige mensen. Die geven een soort cadeautje. Ik denk dat die sector breder mag, dat die toegankelijk moet zijn voor meer mensen. En dat we het ook beter kunnen gaan hebben over gereguleerde huur, waar gewoon een soort prijs-kwaliteit-verhouding wordt gegarandeerd. Mm-hmm. Waar het nu echt is teruggebracht tot een soort van uiterste redmiddel of een vangnet. Terwijl het kan gewoon heel fijn zijn in een bepaalde fase van je leven om even te huren en niet echt te worden uitgeknepen. Maar dat je bent net afgestudeerd. Misschien wil je dan nog een bedrijf kunnen starten. Ja. Dan krijg je te maken met extreem lange wachttijden. Als het gaat om sociale huur. Bijvoorbeeld in de steden, in de grote steden, Utrecht, Amsterdam, zijn de wachttijden natuurlijk enorm. Dan zal er daar wat aan moeten veranderen. Dus dan moet er. Kijk, we hebben bedacht dat het voor een hele kleine groep mensen toegankelijk moet zijn. En dat er dus maar heel weinig huizen zouden nodig zijn. Mm-hmm. Dat is enorm teruggebracht. En dus is die wachtlijst heel erg groot geworden. Maar je zou dus inderdaad dan moeten bedenken van dan moet die sector dus groter zijn. Als je gaat reguleren, krijg je wel wachtlijsten. Ja, daar moet je dan wel eerlijk in zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen liever weten dat ze over een halfjaartje, met een halfjaartje wachten, terecht kunnen in een kwalitatief hoogwaardig huis, dan dat ze niet weten hoe lang ze nog uitgeknepen worden met tijdelijke huurcontractjes in de vrije sector. Ja. Ja, duidelijk. Ik las ook nog bijvoorbeeld bij RTL Nieuws, zei hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer, de bouw van meer duurdere woningen kan ook een oplossing bieden, omdat je daardoor beweging krijgt in de woningmarkt. Is dat iets waar jij ook achter zou staan, Stephanie? Als we het dan toch hebben over die betaalbaarheid. ik moet zeggen, Peter is veel meer een expert op het gebied van bouwen dan ik. Ik zit veel meer op het beleid. Voor een deel zou dat kunnen, want dat zou doorstroming kunnen bevorderen. Maar ik denk dat we vooral heel erg naar betaalbare woningen toe moeten. Zowel in de sociale als in de private huursector als in de koopwoningsector. Als je bijvoorbeeld kijkt naar groepen, zoals de leerkrachten, de politieagenten. We hebben een groot leerkrachtentekort in Nederland, vooral in de grote steden. En dat komt onder andere omdat die mensen niet kunnen wonen in de buurt van hun werk. En die vertrekken wel altijd om 7:15, ook als je wel dichtbij woont. Ja, precies. Dus het gaat eigenlijk om betaalbare woningen. Dat is de conclusie. Wat mij betreft wel. Ja. Eens, Jasper? Ja, kijk, als je dure huizen bouwt, dan krijg je meer doorstroming. Tot zover klopt het. Ik denk dat duurdere huizen bouwen vooral heel fijn is voor projectontwikkelaars, want die verdienen daar meer geld aan. Maar we hebben ook 10 jaar lang gehoord van, als een woningcorporatie 1 huis verkoopt, kunnen ze 2 nieuwe bouwen. Nou, daar is helemaal niks van terechtgekomen. Ik denk, als je goedkope huizen wil, dan moet je ze gewoon bouwen. Ja. En dan ben je veel sneller dan via allerlei kronkels en omwegen. Dat waar nu behoefte aan is, moeten we gewoon bouwen. Ja. Laten we nog even gaan naar vragen van mensen die zitten te luisteren in de NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, Jack vraagt waarom de voordeurregeling niet afschaffen. Jasper? De voordeurregeling? Ja, ik weet ook niet precies waar Jack op doelt. Maar is dat iets wat bij jou een belletje doet rinkelen? Ja, Stephanie, bij jou wel? Ja, ik denk dat hij bedoelt dat je een eigen voordeur of opgang moet hebben om huursubsidie te kunnen krijgen. Om huurtoeslag te krijgen, ja, precies. En waarom schaffen we die niet af? Dat vraag je nu aan mij? Ja, Jack vraagt dat. Waarom we die niet Jack gewoon afschaffen? Vraagt dat, ja. Even goed nadenken. Ja, wat je hebt hè, bij studentenwoningen is... ik ga ervan uit dat daar eventjes om gaat. Als ik hier kijk in Nijmegen, hebben studentenwoningen. En je hebt studentenwoningen met inderdaad een gedeelde voordeur en gedeelde voorzieningen. Daar heb je geen recht op huurtoeslag. En als jij een eigen voordeur hebt, een eigen brievenbus, dan heb je wel recht op huurtoeslag. Ik denk dat dit toch een kwestie is van een groep... uitsluiten daarvan. Als je hier huurtoeslag, denk ik, voor een grotere groep beschikbaar maakt, dan gaan de huren omhoog, denk ik. Ik denk dat het hetzelfde gaat werken als op de koopwoningmarkt. Zou mijn inschatting zijn. Oké, okay. Daar is Jasper het mee eens over. Ja, maar. Absoluut. Ja. Ja. Eugène die vraagt, er worden ook sociale huurwoningen verkocht. Is dat ook niet een groot probleem, Jasper? Zeker, ja, dat probleem wordt nu wel langzaam minder groot, maar daar is echt actief beleid op geweest, hè, met de verhuurderheffing, waarbij corporaties over de wat betere woningen meer belasting moesten betalen. Dus die werden er actief toe aangezet om die huizen te verkopen. En dat wordt nu langzaam allemaal een beetje afgeschaald, dat beleid. Maar ja, dat was zeker een groot probleem. Ja. Ja. En dan vraagt Daryl nog, wat heeft het huidige kabinet eigenlijk goed gedaan op het gebied van wonen, Jasper? Nou, ik moet zeggen, af en toe weet ik helemaal niet eens meer wat er nu allemaal terecht is gekomen van de plannen. Want er zijn zoveel plannen de revue gepasseerd. En hoeveel er nu echt doorgaat, denk ik van nou ja, af en toe heb ik daar echt moeite om dat een beetje op een rijtje te krijgen. Ja. Uiteindelijk wat er een beetje overblijft is voor mijn gevoel dat er hele grote bouwlocaties zijn aangewezen. Nou, die kon je zien aankomen. Er is iets gereguleerd aan de huren. Nou, prima, maar volgens mij met heel veel uitzonderingen. Dus ja, ik weet niet of er nou heel veel grote stappen gezet zijn. Ja, en hoe kijk jij daarnaar, Stephanie? Ja, ik denk van, dat is misschien enigszins gekscherend, dat de grootste stap die we hebben gezet is dat er weer een ministerie van Wonen is gekomen. En ruimtelijke ordening. Dus dat we wonen toch echt wel weer als publieke taak zijn gaan zien in Nederland, ook als het gaat om de regering. Verder is het vooral bij plannen maken gebleven. En nu is het kabinet demissionair en is het de vraag... Wat gaat er door? Ze zijn in ieder geval goed begonnen. Ja, oké, okay, goed begonnen en dan nu maar moedig voorwaarts. Oh, hopelijk wel. Dankjewel. Even kijken hoor, of er nog interessante vragen binnenkomen. Even kijken hoor. Achterstallig onderhoud en duur betalen voor wat je niet hebt als het gaat om sociale huurwoningen. Daarmee doelt Katja denk ik op het feit dat sommige sociale huurwoningen zelfs nog te duur zijn voor de mensen die daar wonen. Is dat een probleem? Jasper? Als de dure scheefhuur is een groter probleem dan goedkope scheefhuur. Dus er zijn meer mensen die in een te duur huis wonen. Maar of dat dan in de sociale huursector een groot probleem is, weet ik, kan ik niet helemaal inschatten. Okay. En daar heb je natuurlijk ook recht op huursubsidie. Ja. Maar met achterstallig onderhoud, denk ik, ja, zit er iets fout bij de woningbouwvereniging. Ja, dus heeft iets anders achter die vraag. Ja, ja. Ja, wat je daar natuurlijk ziet hè, met de huidige energiecrisis die we toch ook nog steeds hebben, is dat sociale huurwoningen over het algemeen een veel slechter duurzaamheidslabel hebben dan in ieder geval dan koopwoningen. Als ik kijk naar Groningen, waar ik zelf vandaan kom, daar waait het regelmatig door alle muren heen. Ja, dan kan je blijven stoken. Ja. Dus ik denk dat daar ook een deel... Tenminste, dat zou mijn inschatting zijn. Dat daar zit een deel van het probleem. En ik denk dat het heel belangrijk is dat woningcorporaties die woningen gaan opknappen. Ja, duidelijk. We hebben nog anderhalve minuut maar. Maar Stephanie, als ik aan jou vraag, nog maar 2 dagen. Hè, want dan gaan we allemaal naar de stembus. Laten we het hopen dat iedereen gaat stemmen in ieder geval. Er zijn nog een heel groot aantal zwevende kiezers. Wat voor tips zou je geven als zij hard op zoek zijn naar een goede plek om te wonen op dit moment? Daar moet ze op letten. Ga stemmen, lees de programma's, kijk wat ze zeggen over wonen en bedenk waar je zelf zou willen wonen. Inderdaad, van wat vind jij belangrijk? En ook als je wel al in een fijne woning woont, wat vind jij belangrijk voor de samenleving? In wat voor samenleving wij wonen? Ja, eentje ja. Waarin we inderdaad het wonen aan de markt overlaten of niet? Ja, Jasper, hoe kijk jij daarnaar? Wat voor tip geef je mensen die komende woensdag naar de stembus gaan? Nou, kijk niet te veel naar de mooie beloften, maar ook vooral naar wat er daadwerkelijk gebeurd is en gedaan is de afgelopen jaren. Ja, en waar dan specifiek? Als we 1 punt uit moeten lichten? Nou, ja. Eén punt is lastig. Maar kijk, we hebben een ontwikkeling naar volkshuisvesting ingezet op papier. Maar ik zie het nog niet helemaal daadwerkelijk gebeuren. En als je dat zou willen, dan moet je toch wel actief op zoek gaan van wie wil daar nu echt werk van maken. Ja, precies. Nou, dit was vroeg van 19 november. Jullie allebei heel erg bedankt, Stephanie en Jasper. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Tot de volgende. NPO Radio 1. 6 uur.